Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 maja, jest 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Młody turysta zginął w Tatrach. Ratownicy przypominają, że wysoko na szlakach wciąż są zimowe, trudne warunki. Przez Pomorze i Wielkopolskę przeszły gwałtowne burze. Skutki to podtopione domy, uszkodzone dachy i wielu mieszkańców bez prądu. Dwa miesiące po anektowaniu Krymu przez Rosję na Półwyspie ceny mocno poszły w górę. Brakuje też pracy. Poszukiwany od wczoraj w Tatrach 29-letni mieszkaniec jednej z podkrakowskich miejscowości nie żyje. W piątek personel jednego z domów czasowych zaalarmował toprowców, że jeden z gości nie wrócił z wycieczki. Nie zostawił informacji, jaką trasą będzie szedł. Ratownicy poprosili o pomoc policję, o pomoc w ustaleniu, gdzie ostatni raz logował się telefon komórkowy turysty. To się jednak nie udało i zaczęły się poszukiwania. O ich efektach informuje Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR-u. Od razu podjęliśmy działania, które niestety w dniu wczorajszym nie przyniosły żadnego efektu. Dzisiaj od rana już kilka osób patroli poszło w teren. Natomiast kolejna ekipa to była ekipa już w śmigłowcu, gdzie śmigłowiec jest w stanie przepatrzeć większą część tat. Ratownicy z pokładu próbowali gdzieś wyszukać, czy to pod ścianami. No i w pewnym momencie, dokładnie w dolince pod kołem, niestety ten turysta tam się znajdował. Toprowcy ostrzegają, wysoko w Tatrach nadal panują typowo zimowe warunki. Szlaki są w wielu miejscach pokryte lodem i śliskie. W strefie wysokogórskiej wciąż także jest sporo śniegu i cały czas obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Silne burze z gradem przechodzą nad Polską, teraz głównie na zachodzie kraju i na Pomorzu. W południowej Wielkopolsce trwa usuwanie skutków gwałtownej ulewy. Najgorzej było w okolicach Pleszewa. Zalane są posesje i piwnice. Wiatr uszkodził dachy i połamał drzewa. Ulice zamieniły się w potoki. Wichura zerwała linie energetyczne. Burza z gradobiciem przeszła też przez powiat koniński. Zalane były osiedlowe ulice i główne drogi. Wielu mieszkańców nie ma prądu. Podobnie było na Pomorzu. W Redzie dachował samochód osobowy. Dwie osoby zostały odwiezione do szpitala. Wojewoda ogłosił alarm przeciwpowodziowy w związku z wysokimi stanami wody na Wiśle, ale hydrolodzy uspokajają. W kolejnych dniach sytuacja powinna się uspokajać i raczej nie będzie cofania się wody z Bałtyku do Wisły, co mogłoby być przyczyną powodzi. Mieszkańcy Krymu krytykują Polskę za to, że popiera władze w Kijowie, choć są i tacy, którym nie odpowiada bliska współpraca z Moskwą. Dwa miesiące po aneksji przez Rosję ludzie na Półwyspie narzekają na wzrost cen produktów spożywczych i brak miejsc pracy. A w ich opinii winni temu są Rosjanie, którzy sztucznie podbijają ceny. Z mieszkającymi w Sewastopolu rozmawiał Maciej Jastrzębski. Największe niezadowolenie wywołuje fakt, że bogaci Rosjanie wykupują nieruchomości i grunty w nadmorskich miejscowościach. Ceny gwałtownie poszły w górę, bo rzucili się na nieruchomości jak stado wron. Mamy tego dość. Skarżą się mieszkańcy Sewastopola. Jednocześnie zapewniają, że nie chcą, aby Krym znajdował się w granicach Ukrainy. Na Ukrainie Ukraińcy strzelają do Ukraińców i to jest straszne, a Polacy też nie są z nami, tylko po stronie Ukrainy. I słyszałam, że zaczęliście niszczyć u siebie pomniki naszych żołnierzy, stwierdza w rozmowie z Polskim Radiem inna mieszkanka Sewastopola. Wielu mieszkańców Krymu w ogóle nie chce rozmawiać na temat aneksji Półwyspu. Najczęściej lakonicznie odpowiadają, że są zadowoleni i liczą, że będzie lepiej. Sewastopol, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Turecki film został w tym roku nagrodzony Złotą Palmą na festiwalu w Cannes. O decyzji jury z Paryża nasz korespondent Marek Brzeziński. Winter Sleep, czyli zimowy sen tureckiego twórcy Nuriego Blizze Ceylan'a został uznany za najlepszy film roku. Reżyser nagrodę dedykował tureckiej młodzieży, która zginęła w ostatnich latach w jego kraju. Owacją na stojąco nagrodzono Gilles Jacoba, który przewodniczył słynnemu festiwalowi od 2001 roku. Po raz drugi widownia poderwała się na równe nogi, gdy na scenie pojawiła się w czarnej kreacji Sophia Loren, wręczająca Grand Prix włoskiej reżyserce Alice Rohrwacher. Za scenariusz do Lewiatana, brutalnego obrazu Rosji przeżartej gangreną korupcji, nagrodę otrzymał Andrii Zwagintiew. Wspaniałe kreacje z królewskimi trenami, olśniewająca uroda aktorek, poczucie humoru przystojnych męskich gwiazd ekranu. Tak oto 67. Festiwal Filmowy w Cannes przeszedł do historii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, kolejny o 23.00. Zapraszamy. Jeszcze parę słów o pogodzie. W nocy burze z zachodu będą się przesuwały w głąb kraju. W czasie tych burz grad i silny wiatr. Na termometrach od 13 do 17 stopni. Jutro w ciągu dnia, według najnowszych prognoz, grzmieć może prawie we wszystkich regionach Polski. Popada, choć będą także chwile ze słońcem. Na wschodzie i w centrum nawet do 28 stopni, w innych miejscach od 20 do 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Syrii rewolucjoniści walczą o powrót do Homs. Na granicy Serbii i Kosowa mediatorzy negocjują pokój. Na Kubie rap idzie na wojnę. Jamajscy więźniowie śpiewają pieśni odkupienia. Niemen śni sen o Warszawie. Najlepsze filmy dokumentalne, animowane i krótkometrażowe. 54. Krakowski Festiwal Filmowy. Zaprasza od 25 maja do 1 czerwca. Szczegóły www.krakowfilmfestival.pl. Patronem festiwalu jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Lotto zaprasza na Enter Music Festival. 17-18 czerwca Poznań nad Jeziorem Strzeszyńskim. Wystąpią Shai Maestro Trio, Mariusz Neset, Trondheim Jazz Orchestra, Free Coens Sextet, Jacek Kochan, Dominik Wania i Bartosz Dworak Quartet oraz Leszek Możdżer w utworze Piano Face. Partner strategiczny Lotto. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Mecenat Miasto Poznań. Zapraszam, Leszek Możdżer. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. One, two, three, four. Mało, obiektywnie. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się, bo widzę tak licznie zgromadzoną, mało obiektywną publiczność. Także dzisiaj nie tylko się słyszymy, ale również widzimy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kolejny wyjątkowy wieczór przed nami. Koncert mało obiektywny. W sobotę po 22:00. Na scenie już jest zespół z gośćmi, o czym za chwilę się przekonamy. Będzie tych gości doskonale słychać. Ale zanim powitam zespół na scenie, już oficjalnie wymieniając jego nazwę, to mam jeszcze do przekazania jedną informację ważną dla tych młodych artystów, którzy w tym roku zgłosili się do konkursu znanego Państwu, lubianego festiwalu. Bo Trójka już od wielu lat wybiera się do Węgorzewa na początku lipca i tak samo będzie i w tym roku. Seven Festival 2014 również będzie gościł program trzeci i vice versa. Mam przed sobą listę 8 wykonawców, którzy dzięki głosom słuchaczy Trójki znaleźli się w tej finałowej puli. I już wiedzą, że na pewno pojawią się na scenie tegorocznego Węgorzewa w konkursie o Grand Prix. Uwaga, uwaga, zatem czytam. Są to zespoły One Future, Dom na Drzewie, Grawitacja, Bad Request, Flash, Casino, Zdalnie Sterowani i Yellow. To są zwycięzcy właściwie, można powiedzieć. Ósemka finałowa tegorocznego konkursu o Grand Prix Seven Festival Węgorzewo 2014. A to jest dla nich ważna informacja, bo mogą za jakiś czas stanąć na tej scenie, tak jak ubiegłoroczni zwycięzcy konkursu Seven Festival. Zespół The October Leaves, który kilkanaście dni temu wydał pierwszą, a tak naprawdę drugą płytę. A w każdym razie obie są tu w tym pudełku. Album nosi tytuł Bardziej Znani, Wiecznie Obcy. Ta poprzednia płyta, cała po angielsku, była do wysłuchania na ich stronie internetowej. Ta nowa jest po polsku i dzisiaj muzyka chyba z tych obu, w każdym razie na pewno z tej jednej po polsku, ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Powitajmy ich gorąco. The October Leaves. Gdzie kochankowie z dawnych lat świadomie unikają tam, bo chcę zobaczyć, jak wiatr porywa ich, a odpatrzony w nią do ostatnich chwil na zawsze. Jeśli tylko zechcesz pójść i ubierz swój wyjściowy strój, poczujesz, jak smakuje deszcz, rozbawi nas do resztek łez, bo chcę zobaczyć, jak wiatr Dobry wieczór. Jesteśmy zespół The October Leaves. Nawet nie wiecie, jacy jesteśmy dumni, że tutaj stoimy przed wami. Gdybyście zapytali mnie 10 lat temu, że tutaj będziemy, pewnie powiedziałbym jasne. 5 lat temu powiedziałbym, no niekoniecznie, a tu jednak taki psikus. Fajnie, że możemy tutaj zagrać. Niesamowicie. Chciałem ściągnąć buty, ale troszkę się przestraszyłem. Jedziemy. Dzieci jutra. Przechodzi za dnia, by w nocy tonąć w snach. Niewielu go zna, bo wciąż zmienia twarz. Niedługo potem znów idzie spać. Zbyt wielu tych, którym zaufać chciał, na jego widok odwraca wzrok. Za dużo kłamstw wypowiadanych za dnia, bo w życiu liczy się tylko gra. Co za świat. Wśród gwiazd, których dosięgnąć chciał, by znaleźć choć jeden znak. W ukryciu za dnia, wieczorem znów sam, zbyt twardy, by zmienił go strach. Przyjaciół tłum zawsze skory do drwin, gdzieś ukryty sens. Zapomniany śmiech, dla innych to gest, być może otarł się o śmierć. Co za świat. podłodze, ja czekam na kolejny cud. Uśmiechniesz się, staniesz w moich drzwiach, przez moment będzie tak jak w snach. Co za świat, co za świat, co za świat, co za świat, co za świat. Dziękuję bardzo. Kolejna piosenka nosi tytuł Look at Me Now. Jest piosenką z naszego starego repertuaru dołączonego w bonusie do płyty Bardziej znani, wiecznie obcy. One, two, three, four. Look at me now, then you know the sun will come again to your life. Passing me by on the street, broken dreams that I can't go on. You're the one that I found, making me mad, 'cause there's nothing, nothing I can get. Give me the chance, it's your sweet chance, my sweetest thing. You know I'm waiting here for at me now, in my eyes, you see the pain I had from the start. Don't leave me now, got one chance to turn around to see what's going on. You know it's true, you're the one. You daleko nie odjedziemy. Childhood Trust. Flying her kites in a sky full of thunder. They just look a lot like me, and I guess a lot like you. See your eyes, I see those tears. We cry. Children floating on these waves, so gently sailing away. They seem to do it just the way we promised to do one day. I believe it's you I see, standing there upon. Back in time. What if everything we see, it's nothing but our minds? And I can't be sure you. True and real you. I never thought the time would come. I can leave it all up to. Just got to find the ground that I'm supposed to walk right now. If you felt the same as me, then I would take you there somehow. Drifting back in time. Dziękujemy bardzo. Kolejna piosenka nosi tytuł Półmaraton ostatniej nocy. Jest jedną właśnie z tych piosenek, które znajdują się wśród tych 13, które można posłuchać na naszym albumie Bardziej Znani Wiecznie Obcy. Otwarte przez nas nie zmieniły nic, bo jednak byłaś zbyt przerażona, by do środka wejść. Nawet noc już nie przykryje wszystkich głów, które zrobiłem. Idźmy Dziękuję bardzo. Najbardziej intymna piosenka na albumie Sheila. zadzwonię nawet setny raz, by móc usłyszeć chociaż głos. W bezdechu gardło ściska coś. Tak mi wstyd, gdy w samotności żegnasz sny, a odgłos zamykanych drzwi obudził mój stłumiony krzyk. Nasz wspólny czas bez żalu wytykania wad, choć bilet w jedną stronę mam, bez ciebie nie pojadę tam. Zaprowadź mnie w to jedno z zapomnianych miejsc, wśród łąk zieleni po sobie znaleźć cel. Tylko ślad, twój zapach na poduszce mam. Wraz z tobą odszedł cały świat. To było dla ciebie, Roxana. Specjalnie na dzisiejszy wieczór przygotowaliśmy coś specjalnego, bo taki wieczór nie zdarza się często, przynajmniej w przypadku takich zespołów jak my, czyli młodych, ambitnych i próbujących coś zdziałać. Także dzisiaj poszerzyliśmy skład. Fajnie byłoby, żeby zagrać z nimi jeszcze kilkukrotnie. Niestety nie ma czasami warunków do tego. Dzisiaj jesteśmy wszyscy, jest nam wspaniale i mamy nadzieję, że też dobrze się bawicie. Kolejna piosenka nosi tytuł Umarł Król. Doskonały dzień leszczem przywitał mnie. Dość energii, by biec w stronę lepszych chwil. Między nami jest coś, co przysłania mi wzrok. W kuchni zostawiam list, by zrozumiała ja. drogę. Zabieram coś, co powstrzyma łzy. Oszukać nie dał się czas, przybyło zmartwień i lat. Z walizki strzepuje kurz, nie powrócę tu. Nie próbuj szukać mnie choć raz. Uciekam sam, sam. Dziękujemy bardzo. Kolejna piosenka nosi tytuł World to Live. Maybe there's a place where you should go. Coming for a new world. Break outside a door. I don't go. I know where I should be. Even if you don't. We'll slip. You come across all of this shit. This shit. Dziękujemy bardzo. Musimy nagle wyjechać stąd. odmienić zmienny los. Bez pożegnań ważnych słów i bez gestów równy krok. Chęć ucieczek o poranku, wymarzony. Drugie zachowaj w ciszy ze mną płyn. Wypalmy dziurę w słońcu, być może gdzieś na końcu zniknie lęk. Stóp nad miastem mgła, w jej objęciach tonę znów. Zastanawiam się, co powiem, gdy na końcu spyta Bóg. Wypowiedz jedno z życzeń, drugie zachowaj w ciszy. Być może gdzieś na końcu zniknie lęk. Lepiej spłonąć niż zapomnieć. Lepiej spłonąć niż zapomnieć. Lepiej spłonąć niż zapomnieć. Lepiej spłonąć niż zapomnieć. Lepiej spłonąć niż zapomnieć. Lepiej spłonąć. Pod prąd trochę dalej niż sięga wzrok. Nie odbierze nam nikt marzeń, żaden dziwnych zdarzeń splot. Wypowiedz jedno z życzeń, drugie zachowaj w ciszy. Na końcu zniknie lęk. Lepiej spłonąć niż zapomnieć. Lepiej spłonąć niż zapomnieć. Lepiej spłonąć niż zapomnieć. Lepiej spłonąć niż zapomnieć. Lepiej spłonąć niż zapomnieć. Lepiej spłonąć niż zapomnieć. Dziękujemy bardzo. Piosenka Sheila, którą zagraliśmy parę utworów wcześniej, znalazła się w propozycjach do listy przebojów trzeciego programu, także zapraszamy do głosowania. Bardzo prosimy o głosy. Już która jest z kolei piosenka, nie potrafi się przebić, także nie polujemy w pierwsze miejsce. Wystarczy 50 albo 49. Będziemy najszczęśliwszym zespołem na świecie, tak jak w tej chwili jesteśmy. Gorzki koniec. Bardzo. Kolejna piosenka, do której niedawno znalazł się teledysk. Wiecznie znani, bardziej obcy. Pamiętaj o poległych, bo nie byli z sobą w nocy. Czy tych najodważniejszych, wiecznie znanych, bardziej obcych. Znam cię. przepaścią nauczymy się upadać. Niewysłanych listów stos, jak zmieniać się na nowo. Zmieniasz mnie od tylu lat. Nie przypuszczałem, że wśród gwiazd odnajdziemy swoje twarze. Kolejny raz nie czuję nic, ty śmiejesz się przesadnie. Z nas niepoprawny ja. Zataczamy koło w tej daremnej karuzeli. Pamiętam każdy słaby punkt z barwnych legend zarys. Znam cię od tylu lat. Kolejny raz nie poszło tak, jak wszyscy tego chcieli. Przelotnych znajomości, smak i znikających granic. Znam